Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. «Солнце твое не закотится, и месяц твой не схаваецца». Так называется книга, прысвечаная апостольскому визитатору для беларусаў-каталікоў замежжы айцу Александру Нацану. Нашим гостем будзе укладальніца кнігі, доктор тэалогіі Ірына Дубянецкая. У пяцікніжжы «Свабода» Александра Дынько раскажа пра кнігі, якія трэба прачытаць беларускаму прэзідэнту. А гостем рубрыкі «Аўтары твора» будзе паэт Анатолій Івашчанка, які нядаўна вярнуўся з міжнароднага мастацко-паэтычнага пленэру ў Паландзе. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Солнце твое не закоціцца, і месяц твой не схаваецца». Так называецца кніга, якая выйшла ў менскім выдавецтве «Тэхналогія». Яна прысвечаная апостальскаму візытатару для беларусаў-каталікоў замежжы, дырэктару бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лёндане, знанаму навуковаму, рэлігійнаму і грамадскаму дзеячу, грэка-каталіцкаму святару Александру Нацану. На больш як 600 старонках фаліянта надрукаваны артыкул 100 аўтараў з 14 краінаў свету. Валентина Аксак сустрэлася са складальніцай гэтага ўнікальнага выдання, доктарам тэалогіі Ірынай Дубянецкай. Спадарня Ірына, як нарадзілася ідэя гэтай кніжкі і што яна ў сябе ўбірае? Ідэя гэтай кніжкі нарадзілася ў 2006 годзе напярэдадні 80-годзя айца Александра Нацана. Айцец Александра – гэта абсалютна ўнікальная постаць у беларускай культурнай і навуковай прасторы. Ён в адзіночку зрабіў столькі, колькі звычайна робяць цэлыя пакаленні навукоўцаў і культурных дзеячаў, і вельмі хацелася неяк гэта ушанаваць. І от я так падумала, што трэба проста зрабіць некалькі рэчаў, якія годныя гэтага чалавека. Была такая трайная ідэя: добрая напрыстольная Евангелія, прыгожая з добрымі беларускімі перакладамі евангельскімі, ганаровы дактарат у добрым беларускім універсітэце і тое, што называецца на захадзе фэст-шрыфт. Фэст-шрыфты звычайна робяцца выбітнаму навукоўцу ў нейкай галіне, і гэты зборнік, ён не прысвячаецца яму, ён не пра яго, але ён яму ахвяруецца. Это значит, навукоўцы ў гэтай же самай галіне пішуць артыкулы, якія б яны звычайна пісалі, але гэтыя артыкулы складаюць пра экшанаванне гэтаму чалавеку. Та ідэя фэст-шрыфта нарадзілася тады, але от падумаць, якая навуковая галіна айца Александра Нацана, гэта было вельмі цяжка, таму што ён сапраўды прыклаўся да надзвычай шмат якіх дысцыплінаў. У выніку ідэя ўклалася так, што ў зборніку павінна быць прадстаўлена як мага шырэй беларусістыка, а таксама багаслоўе, і трэцяя частка павінна там абавязкова была быць, гэта паэзія. Кніга на дзвюх мовах, на ангельскай і на беларускай. Калі артыкулы пісаліся на якой-небудзь іншай мове, напрыклад, па-нямецку, яны перакладаліся на ангельскую, калі па-польску, ці па-украінску, яны перакладаліся на беларускую. Які прынцып быў адбору гэтых артыкулаў? У кнізе 100 аўтараў, але гэта разам і навукоўцы, і паэты. І тры часткі. І у беларусістычнай частцы прадстаўлена 14 гуманітарных дысцыплін, у багаслоўскай частцы 9 багаслоўскіх дысцыплін. Першая ідэя была прадставіць як мага шырэй зрэз сучаснай беларускай культурнай, навуковай, гуманітарнай думкі. Але, каб гэта яшчэ было звязана з айцом Александрам, каб яно вот некая спецыфіка менавіта айца Александра Нацана была прадстаўлена, гэта значыць, што павінны быць такія раздзелы, як скарыназнаўства, бо айцец зрабіў вельмі значны ўнёсак у скарыназнаўства. Кітабістыка, это вельмі рэдка фігуруе як асобная гуманітарная дысцыпліна, але ў дадзеным выпадку это было неабходна, таму што айцец Александр расчытываў татарскія алькітабы, добра вельмі іх ведае і вельмі любіць пра іх расказваць. Кнігазнаўства, бо айцец выбітны кнігазнаўца. Вот гэта былі такія дысцыпліны, якія рэдка прадстаўляюцца вот так вот на такім шырокім гуманітарным полі. І звычайныя дысцыпліны кшталту лінгвістыка, гісторыя, археалогія, літаратуразнаўства, таксама там ёсць музыказнаўства, этнаграфія і фальклор, культуразнаўства, сацыяльныя штуды і яшчэ адна вельмі спецыфічная айцовая дысцыпліна, якая завяршае беларусістычную частку, это Чарнобыль. Это спецыяльны раздзел, это ўвогуле ніколі не фігуруе як гуманітарная дысцыпліна, але так як айцец быў першым чалавекам заходняга свету, багато хто прицягнув увагу до Чорнобильської трагедії менавіта для Білорусі. І той, хто перший приїхав з гуманітарним грузом на Білорусі в 90-м році, для його ця тема вельми-вельми важна. І там тільки один артикул Сергія Дубовця, але тим не менш, цей розділ є. Ну і ще такий розділ, як білоруська діаспора. Так як отець живе в Ангельщині і зв'язаний вельми моцно з білоруською діаспорою, так само ще от гетя дисципліна. Ну а у богослові так само, от як Магашаре, представлені богословські дисципліни, такі от як біблійські студії, систематичне богослов'я, моральне богослов'я, душпастерське богослов'я, патрологія, так само старожитний Близький Усход, релігієзнавство. З гетей книги можна много разів сполучати слово «першее». Першее подобне видання. Першее у Білорусі велика колекція артикулів по сучасній теології. Так само мені подалося, гортаючи гетю книжку, що у першиню многі артикули зв'язані з нейкими відкриттями. Чи так гета? Гета так. Там, наприклад, є артикул Ганни Запартики про нові сшитки Смитрака Бядулі, невідомі дагетуль. Є так само книгознавчая Миколи Николаєва з Санкт-Петербурга, удакладнення датов двох книжок Олександра Полубінського. І, наприклад, от ще, що ми не чекали, ми коли просто просили білоруських істориків написати, ну, той, що незвичайно пишуть, вельми шмат хто з їх написав менавіто у галіні історії церкви. Гета вельми нераспрацаваная тема у Білорусі, вельми нераспрацаваная. І гета може сапраўды першая колекція, добрая колекція артикулу по історії церкви у Білорусі. І яны всі увайшли у богословскую частку, не у білорусістичную. І фактично там вся частка історії церкви, апроч двух артикулів, складена з білоруськими істориками, але от яны раптом стали богословами. Оказалося, що богослов'я в Білорусі могло бути і ніяким чином існувати само. Виглядає, що гэты більш чим 600-сторонковий фоліант великого формату і такого у многім унікального змісту буде, однак, недоступним широкому колу. Я маю на увазі наклад видання, усього 250 особників. Як і кому гэтая книжка буде призначатися? Гэта мой великий боль. Хотілося б, каб эта книга була більш доступная. Яна найперш пойдзе у бібліотекі, в універсітэты. У Беларусі гэта будзе залежаць вельмі ад беларускіх установ, наколькі яны яе замовяць. А замежныя універсітэты ўжо таксама неяк у кантакце, яны ведаюць, і в універсітэцкіх бібліотэках та кніга будзе, на пойдзе ў буйнейшыя сусветныя бібліотэкі, буйнейшыя сусветныя універсітэты. У Беларусі мы настойваем, каб яна хоць трошачкі патрапіла ў продаж, хоць трошачкі на дзе-небудзь была. Ну і безумоўна, так як будуць прэзентацыі ў трох краінах, на прэзентацыях таксама яе можна будзе набыць. Як успрыняў падобны падарунак адрасат гэтага выдання? Праспект гэтай кнігі мы яму падаравалі на 80-годзе. Але сама кніга пераўзышла ўсе ягоныя чаканні, бо гэта не толькі набор артыкулаў, гэта яшчэ мастацкая з'ява і кнігазнаўчая з'ява, кнігавыдавецкая з'ява. Тры часткі, многа раздзелу, абсалютна все яны названыя словамі прарока Ісаі. І яны вельмі цікава падабраныя. Вот чытач можа паглядзець, што прарок Ісаі гаворыць пра беларусістыку, пра скарыназнаўства, што прарок Ісаі гаворыць пра археалогію беларускую. Это вельмі цікавая рэч сама па сабе. Ён быў вельмі ўражаны, калі пабачыў форзацы гэтай кнігі, бо толькі на форзацах прадстаўлены тэксты самога айца Александра. Ірына Дубянецкая, складальніца зборніка «Сонце твоё не закоціцца» і «Месяц твой не схаваецца», была гостем нашай перадачы. Працягваем дом літаратара. На чарзе пяцікніжжа свабоды. Наша сённяшняя экспертка Александра Дынько лічыць, што прэзідэнтаў можна выхоўваць праз кнігу і прапануе наладзіць акцыю «Кніга для прэзідэнта», пачаткам якой можна лічыць яе прыватны спіс для абавязковага чытання цяперашняга і будучага прэзідэнтаў. Спадарня Александра, вы прапануеце акцыю «Кніга для прэзідэнта». Што гэта такое? Ну, мне ўвогуле вельмі спадабалася гэта ідэя, яна мне падаецца вот такой казачна-чарзе. Тому что мы можем уявить себе президента и краину, у якой мы могли б жить, менавіта праз книгу. Само меркаванне, что президент может читать те же книги, что ты сам и твои сябры, робить эту первую особу державы близкой и створяя разумение для нас того, чего мы менавіта хочем от этой особы. Я мало себе уявляю, чем уласно есть теперешняя президентская библиотека, але думаю, что вот эта акция «Книга для президента», она может выглядать, конечно, такой роспошно абсурдной, але вот в той же час могла б заиметь статус такого такого масавага перформансу. І лічу, што прэзідэнтаў таксама можна выхоўваць, і кніга тут адзін з найлепшых інструментаў. Зразумела, што вот тыя кнігі, якія я выбрала для гэтай першай, можа быць, акцыі, яны толькі пазначаюць той кірунак думак, у які я б хацела гэтага будучага ці цяперашняга прэзідэнта адправіць. Ну і таксама, можа быць, і ўяўнага прэзідэнта. Пачынаеце вы свой прыватны рэйтынг кніг для прэзідэнта ілюстраваным слоўнікам па беларускай мове для вучняў пачатковых класаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і расійскай мовамі навучання, славутага слоўніка Анатоля Клышкі. Чаму? Так, я выбрала менавіта гэтую кнігу, таму што насамрэч лічу, што сапраўдны лідар нацыі, пра якога мы марым, яшчэ толькі гадуецца. А для цяперашніх дзетак менавіта кніга Анатоля Клышкі «Чую, бачу, гавару» – это найлепшы кніжны шлях для засваення мовы. Я гэта спрактыкавала на сваіх дзецях і думаю, што нават некаторым цяперашнім кандыдатам, у якіх зусім цяпер не букварныя гады, яны таксама не зашкодзяць. Я люблю гэтую кнігу менавіта за тое, што з яе дапамогай вакол кожнай асобы выбудоўваецца цэлы свет рэчаў, істотаў і з'яваў. І для кожнага ёсць сваё слова, і ўсе гэтыя словы знаходзяць паразуменне адно з адным. Самае галоўнае, што ўсе гэтыя словы беларускія. А працягвае ваш рэйтынг кніга вельмі драматычная, трагічная па змесце, споведзь Ларысы Геніюш. Чаму? Таксама адна з маіх любімых кніг, і лічу, што гэта кніга серыі абавязковага чытання і аналізу, і ў ёй насамрэч важнае ўсё. І там рупліва апісаны гістарычныя лёсы, і апісаны яны так, нібыта гэта адбываецца з табою асабіста. Але спадарэнне Геніюш заўсёды адзначалася глыбінёй палітычнай думкі і разумення шляху дзяржавы, і адчуваннем адказнасці за ўсё, што адбываецца ў краіне, на яе радзіме, і адчуваннем злучанасці з кожнай падзеяй і асобай. І вот гэта менавіта пачуццё, я лічу, што яно важнае для тых, хто хоча зрабіць свой адзіны голас голасам многіх людзей. І найлепш гэтаму можна навучыцца менавіта з кнігі Ларысы Геніюш. Сучасны аўтар Валер Булгакаў «Гісторія беларускага нацыяналізму», пастаўлены вамі на трэцюю пазіцыю. Што гэта за кніга? Я, безумоўна, як і, напэўна, кожны беларус, хацела б, каб будучы прэзідэнт, цяперашні ці наш уяўны прэзідэнт, ведаў беларускую гісторыю. І ведаў яе дасканала. У нас вялізны запас гістарычных кніг. Яны апісваюць розныя перыяды гістарычныя з рознымі як бы падыходамі, метадалагічнымі і так далей. Але я цаню менавіта гэтую кнігу Валера Булгакова «Гісторія беларускага нацыяналізму», таму што насамрэч лічу яе вельмі самаахвярнай. Вот. Для мяне гэтая кніга азначае тую фізычную мяжу, за якой засталася наша дамадэрная навуковая свядомасць. І пачалася ўжо барацьба паміж свядомасцямі мадэрнымі і постмадэрнымі. Думаю, што менавіта прэзідэнту пад сілах расплесці гэты клубок ідэяў і аддаць належнае аўтару, які зрабіў насамрэч унікальны ўчынак, таму што ён, калі можна так сказаць, фактычна целам сваім закрыў гэтую дзірку і надаў паслядоўнасць нашай метадалогіі і надаў цэльнасць беларускаму паліталагічнаму мысленню. А вось кніга, якая на чацвёртай пазіцыі, «Случайны прэзідэнт» Павел Шэрэмет і Светлана Калінкіна, яе аўтары, даволі вялікі скандал выклікала ў свой час, і тым не менш вы яе прапануеце ў спіс абавязковага чытання для прэзідэнта. Я думаю, што асоба першага прэзідэнта вельмі надоўга застанецца такой як бы кропкай адліку для нашай гісторыі і для ўсіх тых, хто яшчэ будзе прэзідэнтамі. І гэтая кніга Шэрэмета і Калінкіна «Случайны прэзідэнт» якраз яскравы прыклад таго, што не трэба рабіць прэзідэнту, каб пра яго такую кнігу не напісалі. Таму што з фактычнай біяграфіі першага беларускага прэзідэнта можна азнаёміцца і праз іншыя крыніцы, але вось менавіта ў гэтым выданні сканцэнтраваная ўся сіла народнай нянавісці. І я думаю, што калі б уявіць сабе гэтую прэзідэнцкую бібліятэку, то літаратура такога кшталту была б у ёй пад грыфам «даведама» і насамрэч пачынала, можа быць, каталог асабістых ворагаў. І якая кніга завяршае ваш рэйтынг? Гэта кніга Барыса Петровіча «Плошча», выдадзеная ў гэтым годзе. Я вельмі спадзяюся, што у прэзідэнта знойдзецца час на мастацкую літаратуру і насамрэч гуманітарная веда дагэтуль яднае ўсіх беларусаў. І мне здаецца, што вось менавіта мастацкая літаратура дагэтуль можа распавесці пра жыццё беларускае больш, чым звыкла можна пачуць. Вот «Плошча Петровіча», яна адметная не тым, што апавядае пра гістарычныя падзеі, якія былі важныя для ўсіх, а гэта унікальная ў пэўным сэнсе кніга пра моладзь. І я, можа быць, так банальна патасна лішу, што менавіта на моладзь трэба рабіць стаўку. Менавіта ў моладзі цяпер захоўваюцца нашыя найлепшыя пачуцці, найлепшая этыка, найлепшыя перакананні, прынцыпы, найлепшыя веды. І вот гэтая кніга ўразіла мяне асабіста тым, што насамрэч гэта кніга пра здраду. Гэта кніга пра тое, як палітыкі, а можа быць нават і краіна, здраджвае сваёй моладзі. І вельмі хацелася б, каб прэзідэнт ведаў пра гэта. Александра Дынько была эксперткой пятикнижа «Свободы». Неузабаве мы вернемся в наш дом литератора, теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня. У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода». Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111. У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами у студії Сергій Шупа. Зараз коротко про зміст сьогоднішньої програми. За перший тиждень виборчої кампанії тільки один кандидат у президенти, Віктор Терещенко, подав у ЦВК документи на реєстрацію своєї ініціативної групи. Андрея Бондаренку покарали за відмову працювати з уживанням фенолу. З Миколаєм Утуховичем зустрілися жінка і дочка. Суд над Михасем Башуром може початися до кінця вересня. А проч гэтага у сьогоднішній програмі експертиза свободи на тему, які політичні наступства відмови Мілінкевич удзельнічаць у выбарах. У доме літаратара, сярод іншага, тэолаг Ірына Дубянецкая раскажа пра зборнік, прысвечаны апостальскому візітатару для беларусаў каталікоў замежжы, дырэктару беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне айцу Аляксандру Нацыну. Апроч гэтага, у сённяшняй праграме радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Мілінкевічам і «Свабода» на Белсаце. На фоне Михася Скобла мы вертаемся у дом літаратара. На пачатку верасня ў курортным літоўскім горадзе Паланга на ўзбярэжжы Балтыкі прайшоў міжнародны мастацка-паэтычны пленэр, у якім браў удзел беларускі паэт Анатоль Івашчанка. Па вяртанні на радзіму мы папрасілі яго падзяліцца ўражаннямі. Анатолі, трэба аддаць належнае саюзу пісьменнікаў Літвы, перыядычна на розныя ладжаныя ім літаратурныя фестывалі ён запрашае беларускіх творцаў. У якім фармаце адбывалася нядаўняя сустрэча ў Паландзе? Ну, гэта быў такі вельмі нязмушаны фармат. Наколькі я ведаю прынцып вось гэтых перакладніцкіх пленэраў, якія традыцыйна ўжо некалькі гадоў ладзіць саюз літоўскіх пісьменнікаў, мае такі прынцып, каб не паўтараць удзельнікаў ні з якага боку. У гэтым годзе прысутнічалі пісьменнікі з Літвы, Грузіі і Беларусі. У мінулым годзе колькасць краін была шырэйшая, там былі яшчэ палякі і ўкраінцы, але вось грузіны, вельмі цікавыя аўтары з Грузіі, прысутнічалі на гэтым пленэры ўпершыню, і я асабіста вось ўпершыню, можа, так блізка дакрануўся да сучаснай грузінскай паэзіі, гэта было вельмі цікава і незабывальна. То бок на гэтых пленэрах адбываюцца нейкія ўзаемаперакладчыцкія працэсы. Так, найперш мэтай пленэра ёсць стварыць якасны пераклад, мець, што называецца, пад рукой жывога аўтара. Часам гэта нават ужо класік, як гэта было, скажам, у літоўцаў, дзе быў старшыня саюза пісьменнікаў Йонас Ліняўскас. Сярод грузінаў таксама былі на сваёй радзіме вельмі вядомыя паэты, якіх вось наша каманда беларуская з задавальненнем і прыемнасцю пераклала. Прынцып працы звычайны. Спачатку аўтарам, перакладчыкам дасылаюцца падрадкоўнікі паэтаў, гэтых тэкстаў, і адразу магу сказаць, што ёсць у мэтах у самы бліжэйшы час зрабіць падборку гэтых перакладаў у часопісе «Дзеяслоў». Анатолі, ось у свой час знаны расейскі паэт і перакладчык Мікалай Забалоцкі пісаў, што паэтычны падрадкоўнік, ён падобны да руінаў Калізею, і аднавіць яго можа толькі той, хто добра ведае гісторыю і архітэктуру старажытнага Рыму. Выпадковы глядач ці турыст на гэта не здольны. А ці не адчувалі вы сябе вось гэтым выпадковым глядачом, перакладаючы па падрадкоўніках тых жа грузінаў? Натуральна, калі б у маім распараджэнні былі б толькі падрадкоўнікі, то гэта была б непасільная задача перакласці тэкст з зусім такой экзатычнай для мяне і для большасці беларускіх аўтараў мовы, але нам пашэнціла, і паўтаруся, менавіта удзел у гэтай працы саміх аўтараў зрабіў яе вельмі цікавай, незабывальнай. Яны, канешне, дапамагалі, і ледзь не кожнае слова даводзілася удакладняць удакладняць, узгадняць, бо некаторыя словы былі просто незразумелыя, даводзілася не перакладаць іх даслоўна, а як бы літаральна перадаваць, як яны гучаць па-грузінску, даваць ужо зноску. Але, канешне, перакладзе нельга і злоўжываць падобнымі рэчамі. Я, канешне, не прафесіянал у перакладзе, але мне было такая праца для мяне была вельмі цікавая, менавіта жывы кантакт з аўтарам падчас перакладу. Мне вельмі пашчэнціла пазнаёміцца з цудоўным маладым грузінскім аўтарам Іраклій Какабадзе. У мяне з сабой была кніга Барыса Акуніна. Гэта добрая чытанка ў вольны час. Я неасцярожна выказаўся, што, маўляў, у размове з Іраклій я сказаў, што напэўна самы вядомы грузінскі аўтар гэта Барыс Акунін, ён жа Георгіч Ратішвілі, на што атрымаў вельмі далікатны, але цвёрды адказ, што гэта не грузінскі пісьменнік, а гэта рускі пісьменнік. І я зразумеў, што гэта сапраўды так, бо Акунін ніводнага твору не прысвяціў Грузіі. Грузіны, не тое, што там яго нейкім здраднікам лічаць, але яны ў прынцыпе чытаюць вельмі мала рускамоўнай літаратуры. Найперш, канешне, прыярытэт цалкам аддаецца грузінскамоўнай ці нейкім перакладам. Вось гэта для мяне было цікавым адкрыццём. Ну і шмат, канешне, іншых было. Анатолія, літоўскую літаратуру мы ведаем непараўнана лепш за грузінскую, тут спрыяе добразычлівае суседства. І ўсё ж мой адзін знаёмы літаратар пажартаваў неяк, што з усяго літоўскага ён любіць найбольш чытаць гэкзаметры мора. А вы ці паспелі паабдымацца з марскімі хвалямі, ўсё ж былі першыя дні восені? Гэта сапраўды былі вельмі казачныя дні. Я быў у Паландзі ўпершыню, хаця Балтыку вельмі люблю. Гэта тое, на што можна бясконца глядзець, як там на агонь, на ваду, кажуць, на снегапад, на дзіцёнка, вось на мора, канешне, на тое, як змяняецца малюнак прыбою. Гэта вельмі натхняла і падчас перакладаў, падчас нейкіх сваіх думак. І, як сказаў адзін з нашых удзельнікаў нашага пленэру з беларускага боку, Алесь Камуцкі, гэта быў самы спакойны тыдзень за год у яго. Хочацца, канешне, падзякаваць літоўскаму боку, саюзу літоўскіх пісьменнікаў, які не забываюцца на сваіх сяброў з Беларусі. Найперш падзякаваць Беруці Янушкайте, якая ўсё цудоўна зарганізавала, якая апікавалася, хвалявалася за кожнага удзельніка. Гэта сапраўды, збліжае і народы, і літаратуры найлепш, чым сустрэчы розных міністраў і палітыкаў і чыноўнікаў. Палётам пчалы назваў Алесь Разанаў свае замежныя вандроўкі. Вы сказалі так глабальна, што тыя пераклады збліжаюць народы. А што дае ўдзел у гэткіх міжнародных фестывалях вам? Ці назапашваецца ў вас паэтычны нектар? Ці ідзе тое апыленне, якое неабходнае для з'яўлення уласнага квету? Да, гэта цудоўная метафора, сапраўды. Паэт, ён як пчала, лётае з кветкі на кветку і нешта на лапках сваіх да сябе вось пераносіць і прыціскае. І калі яно дасць парасткі, прарасце, невядома. Праявіцца нейкім чынам чалавек можа, толькі трапіўшы ў новае асяроддзе, бо жывучы ўвесь час на адным месцы, не падарожнюючы, становіцца ўсё даволі будзённым і банальным, і ўжо на ўчынкі нейкі чалавек не здольны. Ты ведаеш, ад каго што чакаць. Не спадзяюся, што і сам свайго пылка, гэтага мядовага, бурштынавага перадаў. З часу выхаду вашага паэтычнага зборніка «Вершнік» мінула ўжо амаль 4 гады. Ці рыхтуецца ў вас новая кніга? Бо, я так заўважыў, публікуецеся вы даволі актыўна. Кніга рыхтуецца, я б мог нават сёння яе, напэўна, надрукаваць, каб меў вольныя нейкія сродкі на гэта. Але паколькі гэтых сродак няма, то, значыць, будзем дашліфоўваць, назапашваць новыя тэксты. Некаторымі з іх з радасцю падзялюся са слухачамі. Такім чынам, я нагадаю нашым слухачам, у эфіры перадача «Дом літаратара» і гостем рубрыкі «Аўтары творы» паэт Анатолій Івашчанка. А зараз мы пачуем яго новыя вершы і, відаць, новыя пераклады, прывезеныя з нядаўняга паэтычна-мастацкага пленэру ў літоўскай Паландзе. Я б хацеў пачаць з перакладу літоўскай паэткі Эрыкі Друнгіты. Батьку, нямоў, нямоў со мною, мовай сноў. Не абвяшчай, што ненатоленыя снегу на крылцах жоўценькіх сініцаў не прынось. Пасля таго, як падсілкуюся ад сну пад месяцовымі маімі валасамі, ты сполах не ўключай, што здольны ў цемры бачыць. Пакуль напаліцца быццё, у стужцы перарывістай дзяцінства, ты толькі падкладзі мне пад павекі адзіную багіню, маю мову. І пагайдай мяне, пакуль яшчэ я веру, на дзевяцёх галінах і на сонечнай крывой. І тыя месяцовыя валосі сумуюць па табе і па айчыне. Мяне адну ёй пакінуў, каб мела цвік я ў душы. Пераклад грузинской поэтки Эллы Хачиешвили. «Дай мне сказать, ма, грузинским поэтам. Ты радзіма, на гэта мы асуджаныя, але калі ты нас доўга не ўспомніш, мне загадзя шкада цябе для таго дня, калі ты спахопішся. Я паэт, і нават твой кволы ветрык адужае мяне і раніць мяне твой касы пагляд. Схаваю вершы на дне шуфляды, бо не жадаю таіцца пад псеўданімам. І пакуль ты майго кахання баішся, стаіць мудрэц і парадам кіруе. Пакуль Грузія, сама не сцяміш, каго ты павінна песціць. Навошта тваім дзецям таіцца пад псеўданімамі? Закрываю шыткі вершаў і кладу ў скрыню. Мой страх, твой велізарны сорам. Дай мама мне сказаць. Ты радзіма, на гэта мы асуджаныя, але калі ты доўга нас не ўспомніш, мне захадзя шкада цябе для таго дня, калі ты спахопішся. Гэта было прысвячэнне грузінскім паэтам, а мой верш у пэўным сэнсе ёсць прысвячэннем беларускім паэтам. Я не паэта, окры мяне матам. Паэзія гэта спорт, паэзія гэта эстрада, паэзія гэта пот і нясвежыя шведры. Не ведаю, як каму, а мне тут бракуе паветра. Скокі і пырсканне слінай пад чэргі забойных тырадаў, яна ўсё болей нагадвае танную клоунаду. Паэзія гэта понт, публіка ставіць балы, перамагае мацнейшы, з трэскам парваўшы залу. Традыцыю годна прадоўжыць новае пакаленне, хай пераможа ўжо ж той, у каго даўжэйшы. Паэзія шоу свята, скокі ды клоунада. Даруйце, я не паэта з такімі раскладамі. Верш прысвячаецца жонцы. 8 месяцаў. 8 месяцаў чакання на паўшэптавых прамоў. Вось яно наканаванне, вось яно выпрабаванне. Трэці раз усё наноў. Усё наноў трызненні, сненні, падсвядомых прымхаў спам, вечаровыя маленні і рытуальныя паленні ў фортку з ветрам напалам. 8 месяцаў маўчання, 8 вершаў за ўвесь час, хваляванне адрастанняў. Я з табой, маё каханне, покуль не пачаўся джаз. Анатолій Ващенка чытаў свае новыя вершы і пераклады. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень. Свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.